zraněný, vrátil ses. Podívej se mi na rameno, prosím. Tohle je jedna z věcí, kterou umí pouze bratý Zranovič. Dobře se dívej, má se ještě hodně co učit. Vrátit ruku do správné polohy je velké umění, ovšem pacienta to nijak nebolí. Tady lávička univerzálního čeleku jako dárek. Děkuji. Co je to? To je univerzální čelek, kluku. Oni co? To jsou lahvičky štěstí. Teď se dobře dívej na všechno, co řeknu, a pak udělej to stejné.